hayatına bak bir de dön. Kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dün. Memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koydu ortasına, dön dedi döndükü voltasına. Fakirin paradına bir yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlüm uğurdunda, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynundan. Ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstlük küskünler, geceyi küskünler. Kalem köyde almışsa, güneş geceyi sarmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatına bak bir de dön. Kaderimin bahtına bak yar. Seni düşlerin anlayacak da dön. Memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradana biri yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynundan.